Krikšto savoka ir jo vaisiai. Pirma, krikšto apibrėžimas. Krikštas yra sakramentas, kuris kūno apiplovimu vandeniu ir atitinkamų žodžių ištarimu teikia žmogui dvasinio atgimimo malonę. Tai pirmasis ir svarbiausias bažnyčioje Kristaus paliktas juslinis ženklas Dievo malonę įgauti. Jis dažnai vadinamas atgimimo sakramentu. Tuo norima pabrėžti ypatingą jo paskirtį. Antra. Medžiaga ir forma. Juslinius krikšto ženklus, tai yra jo medžiaga ir forma, sudaro krikštijamojo apiplovimas vandeniu ir tuo pat metu tariami žodžiai aš tave krikštiju vardan tėvo ir sūnaus ir šventosius dvasius. Tai esminės krikšto dalys, kurias nustatė pats Kristus. Jas lydi visa eilė neesminių, dažniausiai simbolinę prasmę turinčių apeigų, kurias įvedė bažnyčia. Krikštį galima naudoti bet kokį vandenį, tačiau jis privalo būti tikras, tai yra natūralus vanduo. Galima naudoti šulinio, upės balos, lietaus, jūros ar net sniego vandenį. Netinka pienas, alus, vynas, vaisių sultys, sriuba, nes šie skysčiai nėra tikras ir natūralus vanduo. Krikšto vanduo gali būti virintas, šiltas ar šaltas, tačiau pagarba sakramentui reikalauja, kad jis būtų švarus. Be to, krikšto vanduo, ypač jei krikštas teikiamas iškilmingai, tai yra su visomis nustatytomis apeigomis, turi būti ypatingai šiam reikalui pašventintas. Pašventinimas daromas parapijų bažnyčiose du kartus per metus, šeštadieniais prieš Velykas ir prieš Sekmines. Jis laikomas bažnyčioje tam tikrame inde, vadinamame krikštykla. Kad krikštas galiotų, yra būtina apiplauti vandeniu kūną. Vakarų arba lotynų bažnyčioje šis apiplovimas atliekamas pilant vandenį ant krikštijamo galvos. Galva moraliai atstoja visą kūną. Rytų bažnyčioje daugelyje vietų atliekamas krikštijamojo panardinimas į vandenį. Nors naudojamo vandens kiekis nėra nustatytas, bet jis turi būti tiek, kad pilant ant galvos jis tekėtų. Todėl vien galvos suvilgimo sudrėkinta vata, skarelė ar ranka nepakanka. Krikšto vandenį privalo pilti ant krikštijamo galvos tas pats asmuo, kuris teikia krikštą. Neleistina, kad jį piltų kas nors kitas. Tai krikšto teikėjo teisė ir pareiga. Pilti vandenį jis privalo tuo pat metu, kai taria formos žodžius. Paprastai vanduo pilamas tris kartus su trumpomis pertraukomis, darant juo kryžiaus ženklą. Jis privalo pasiekti krikštijamo galvą ir sudrėkinti jo odą. Esminiai krikšto formos žodžiai yra aš tave krikštiju vardan tėvo ir sūnaus ir šventosios dvasios. Neleisti našų žodžių pakeisti, ką nors praleidžiant ar įterpiant. Pradžioje priimta paminėti krikštijamojo vardą. Iškilmingo krikšto metu jie tariami lotynų kalba, o privačiojo juos galima ištarti bet kurią kitą kalbą. Krikšto vaisiai. A. Jis įspaudžia žmogaus sieloje amžiną, neišdildomą žymę, kitaip sakant, sakramentinį charakterį. Tai bažnyčios narių ženklas. Jis neprarandamas, nors žmogus kartais savo tikėjimo nepaiso, arba net visiškai apleidžia katalikų bažnyčią. Jis taip pat yra mistinio arba dvasinio Kristaus kūno ženklas. B. Jis naikina gimtąją ir visas kitas nuodėmes, kokias tik krikštijamasis turi. Tai krikšto duodamas nekaltumas. Priimdamas krikštą, žmogus pasidaro laisvas nuo bet kokios nuodėmės. Jei šioje nekaltumo būsenoje jis numiršta, jo išganimas užtikrintas. Jis suteikia žmogaus sielai pašvenčiamąją malonę. Tai didžiausia krikšto dovana. Kartu su šia malone, kaip jau minėta, kaip neatskiriami jos palydovai, drauge eina dieviškosios ir moralinės dorybės ir septynios šventosios dvasios dovanos. Jis duoda žmogui sakramentinę malonę, kitaip sakant, teisę gauti visas jam kaip krikščioniui reikalingas reikiamasias malonės. E. Jis atleidžia visas tiek amžinasias, tiek laikinasias bausmes, kurias žmogus paprastai turi atlikti už padarytas nuodėmes arba šiame gyvenime, arba skaistykloje. F. Jis įgalina priimti visus kitus sakramentus ir atidaro duris į bažnyčios malonių lobyną. Ketvirta. Krikšto nekaltumą sunaikina. Per krikštą gautą į nekaltumą ir visą malonės gyvenimą žmogaus sieloje sunaikina sunki nuodėmė. Žmogus krikšto įstatytas į ant prigimtinį gyvenimą, sunkiai nusidėdamas pasidaro sausa Kristaus dvasinio kūno atžala. Išoriškai jis yra bažnyčios narys ir mistinio Kristaus kūno dalis, bet vidinė jau ryšiai su Kristumi ir bažnyčia nutrūksta. Jei žmogus turėdamas sunkią nuodėmę numiršta, jis nebegali pasiekti savo galutinio tikslo amžinosios laimės. Šioji laimė buvo jam parengta ir pažadėta, bet jis pasidarė jos nevertas, kai sunkiai nusidėjo. Jei kas nepasilieka manyje, sako Viešpats Jėzus, bus laukan išmestas kaip šakelį ir sudžius, ją surinks, įmes į ugnį ir jį sudegs. O visuotinis tridento susirinkimas pareiškia, jei kas sakytų, jog pakrikštytasis, jeigu tik neišsižada tikėjimo, net ir norėdamas negali prarasti malonės, nors ir kažinkie kartų nusidėtų, tas nebūna ekskomunikuotas. Penkta. Krikštas uždeda pareigas. Krikštas ne tik duoda žmogui daug brangių malonių, bet taip pat uždeda pareigas. Krikštas yra ne vien teisių, bet taip pat ir pareigų pradžia. Jis įpareigoja žmogų laikytis Kristaus ir bažnyčios įsakymus, krikščionių mokslo ir dorovės, naudotis bažnyčios teikiamomis gėrybėmis. Žmogus įsipareigoja visam tam, nors priima krikštą kūdikystėje, kada dar negali pats galvoti ir veikti, jau vardu čia veikia krikšto tėvai. Nuo per krikštą prisimtų pareigų žmogus negali atsipalaiduoti. Tikėjimo nepaisimas ar net visiškas katalikų bažnyčios apleidimas nuo to netleidžia. Tai tik savęs apgaudinėjimas. Štai aiškus bažnyčios nutarimai šiuo klausimu. Jei kas sakytų, kad pakrikštytieji yra laisvi nuo rašytinių ar padavimo kelių gautų bažnyčios nuostatų laikymosi, ir kad tie nuostatai jų nesaisto, nebent jie patys panorėtų jiems pasiduoti, tas tebūna ekskomunikuotas. Ir vėl, jei kas sakytų, kad mažų vaikų jiems priėmus krikštą negalima laikyti tikinčiųjų bendruomenės nariais, nes jie iš tikro dar netiki, ir kad juos, kai ateina į protą, reikia pakrikštyti, arba kad geriau jų krikštą visai apleisti, negu krikštyti juos be jų pačių tikėjimo, o remiantis vien tik bažnyčios tikėjimo, tas tebūna ekskomunikuotas. Tas pats bažnyčios susirinkimas įspėja, jei kas sakytų, kad tokių vaikų jiems atėjus į protą reikia atsiklausti, ar jie patvirtina tai, ką jų vardu krikšto tėvai pažadėjo, ir jei jie atsakytų, kad ne, reikia juos palikti jų pačiu apsisprendimui ir nevalia versti juos krikščioniškai gyventi, bet kuriomis kitomis bausmėmis, kaip tik neprileidimu prie Eucharistijos ir kitų sakramentų, kol jie patys apsigalvos, tas būna ekskomunikuotas. Jei kas sakytų, kad pakrikštytieji yra laisvi nuo rašytinių ar padavimo kelių gautų bažnyčios nuostatų laikymosi ir kad tie nuostatai jų nesaisto, nebent jie patys panorėtų jiems pasiduoti, tas būna ekskomunikuotas. Jei kas sakytų, kad mažų vaikų jiems priėmus krikštą negalima laikyti tikinčių ir bendruomenės nariais, nes jie iš tikro dar netiki ir kad juos, kai ateina į protą, reikia pakrikštyti, arba kad geriau jų krikštą visai apleisti, negu krikštyti juos be jų pačių tikėjimo, remiantis vien tik bažnyčios tikėjimu, tas būna ekskomunikuotas. Jei kas sakytų, kad tokių vaikų jiems atėjus į protą reikia atsiklausti, ar jie patvirtina tai, ką jų vardu krikšto tėvai pažadėjo, ir jei jie atsakytų, kad ne, reikia juos palikti jų pačių apsisprendimui ir nevalia versti juos krikščioniškai gyventi, bet kuriomis kitomis bausmėmis, kaip tik neprileidimu prie Eucharistijos ir kitų sakramentų, kol jie patys apsigalvos, tas debūna ekskomunikuotas.